Én jöttem. No, megyek akkor. Hogy állsz az Anikóval? Mi? Jó állsz? Milyen meg jó állsz? Mi? Vettem 3 darabot. Jó. Most már vagytok összeveszve? Mi? Az a Tamival? Nem, láttam a Tomikát. Sütkált. Mondjad az idén. Szavámli. 95-ben került 3-ra. 285, meg 100, az mennyi? 385. 385. Azt nem kell kifizetni, azt már ki lehet fizetni fel nekem. Kikó? Nem, te nem, hogy kifizettem. Nem én nekem kell fizetni, tehát Morbincival. Visszaértem. Körület nézve mindent akart. Most sehol se. Akarta lenni patikát, de nem volt patika se. Ő se. Onda jól tettem meg. Napról különösen lelkül, no. Most azért hoztad, hogy rájuk. Így állsz a nadrába. Autóan palicskával. Hát, ha kimentem volna az autót, hát hogy milyen... Nem kell kimenni, fogyasz. Szervezzük még, hogy rendben. Nem kell autóval kijönnöd azért. Hát. Kibírom én. Izmosodik a kezdeni. Arra. Nem kell. Ha. Mi érted? Ott voltunk, nem is tudom mikor. Hát. Mikor voltunk ott? Mikor mit mentem érteni, visszamentünk. Thank you. Nem sokáig tart. Nem szokott sokáig tartani. Ugyanaz a zsák. Vigyáztam, hogy nincs sokáig nyitja. Megkapta 10 órak az orvosságot. Kérem, mit nézett? Hova? Hát a tóra mindezik ott. Pedig kell is ment volni? Pedig kell is ment volni. Meg kiment még? Tényleg, hát a brigitát. Kell valami koncentrát? Meg a csúfaján járnak. Csak ilyen babot az vett a felkutyába, topolyákat izébe. Feketébe. Mi? Topolyán elmúlt nagy szám. Nincs abba semmi. Mit fizetett a Deán? Hívott a Deán? Nem szólt, hát azt mondtam, hogy szólt. Hát nem szólt. Majd aratni kívánc. Még az egy kis búzás nagyon. Jó nagy zsák, ha? Jó nagy zsák. Ugye héged nehéz meg egy zsákuk, hogy szállt a búz. Daráltam alatt. Nézd, na sem kapna. Dara, szólja meg, Remix, semmi más sem. Hú, síznak minden az. Hát tényleg nem esznek, adja fel. Mert fosnak, adja fel. Nem fosnak mostnak? Ha. akkor nem iszik meg. Nagyon szeretnek kettőnk dumálni, ezt vissza nem mondod a másikat. Milyen meg azt tanulj. Szóval mondják egymás között, nincs nagyon jobb témájuk. Thank you. Jó, nem tudom, hogy nagyon szerint semmi. Egy kicsit tudom, hogy ilyen. Alika, alika. Na, neked az. Máskor sokkal több volt, nem? Hát, nem, aztán jobban szeretett. Ja? Hm. Elszállasszed. És már jó sok. Át kell téríteni a malacaidat neked is ilyenre. Mi? Szólja meg Premixre. Tehát, hogy jobban ennél. Sima tesszük. Van szép. Oly, hát olyan kemény, hogy ja. Megbaszol. Fordítva. Mi fordítva? Csak erre ki arra hát. Erre egy arra kész bele. Jó, mi fordítva? Mit kéne fordítva? Nem tét finn össz kilukat most. Hú, ne lukan a másik legyé már bejelző. Az ára, ami nagyon zaskók is a... Na, azt senki nem szokott a iskát tolni. Hát ez az. Nem tudom, hogy tét finn vált az autó elmenni. Nem kell az autó. Nem kell az autó, nem. Az Anikó is itt szaladgál. Össze-vissza, ajt elhúzhatta, hova még nem bírt elhúzni. Ha ha ha. vagyok. Kicsit érzem az izmom zacsonát. Jó. Ha, meg lehet érezni kicsit a talicskát. Mondom neki, hogy az Anik ott szaladik autóval, elhúzhatta volna a kukoricát. Nem, bepiszkolja aztán az autót, akkor még ott panaszolja. Bepiszkolja. Mit tűnt piszkolnál? A zsártól. Tűnt poros kicsit. És poros vagyok. Aztán egy baj lesz, mert nem lehet. Vagy menj. Innen. Hol? Sokkal. Én minden vacak bajai lesznek, én neki. Orszívóznia kell. Nem tudom, minden bajai vannak. Igen, Veronika. Jó, meg most jó utat. Elég lesz. A víz. Csak én néztem. Öreg anyád, jó van? Megvan. Tehát megvan az vágosztál, úgy mentél szabaszkál. Jó. Ne védom. Nem kell elég volt neki. Nem is kell lehet, no. Az nem akkor be. Te, amikor megyünk a Borsbékóba. Vagy mi a fenel fodrász. Várjál már. Gyengény telefonál a kombájosom. Már két napja nem hívott abszolút. Addig, ameddig van neki munkája, addig nem fog telefonálni. Nem ugye. Mert neki kis kell hordnia valakinek. De jó. Szállítások ki, de van az, amíg aki köz. A megyar adná, az egy szállítás nélkül van. Szállítás együtt mondtam. Aha. Azt mondta, hogy az övé még idő, csak milyen munka lehet az, hogy... Nem. Hát ott a végében van neki. Ott a bárső vége ott van a... Mi volt valamikor idén külügyen, hogy úgy állja le. Tudod, annak a szarevőnek a téglagyában, amikor parancsolgat ott a sípostatának. Hogy hitták az? Dehogy nem. Nem, ha legyen vagyok csak a kukoricára. allergiás, mondjuk nem így jó, amikor daráltam pénzén mentél, hogy ne paroljon rá. Minden baj van, ugye van? Ne lapuljon el a tulicskák a kereken. Ne, az elszak. Ja. Itt az ebben jött mindjárt a... Ja, voltam. Kulesszámutatokat adtál, a család és minden. Minden el lett számolva. Ha? Minden el lett számolva. Én az őrséget mondtam, az őrséget, még a szalámit kifizettem. Jó. A magrégű minden, én nem fizettem. Akkor a létnámmal számoljuk el, mert ők tudod megnyílődte. Melyik nem szasztak?